Zginęły w nim 3 osoby. Znamy już laureatów nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody. Już za kwadrans w Oslo konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj w konkursie drużynowym Polacy zajęli 2. miejsce. Norwegowie byli poza zasięgiem, a najlepiej skakał Kamil Stoch. Skacze jak maszyna, powtarzalnie, nienagannie, stylowo. No i myślę, że tutaj ta walka między nim a koalicją norweską, bo zaraz za nim depcze mu po piętach w klasyfikacji generalnej rower Robert Johansson, będzie na pewno do końca nas trzymała w napięciu, ale liczę, że Kamil wyjdzie z tego zwycięsko. Mówi były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot. W dzisiejszym konkursie wystartuje 5 Polaków. Oprócz Kamila Stocha, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub Wolny i Piotr Żyła. W piątkowych kwalifikacjach odpadł Maciej Kot. Policja wstępnie wykluczyła podpalenie jako przyczynę pożaru, do którego doszło wieczorem w Katowicach-Szopienicach. W 3-kondygnacyjnym budynku zapaliło się mieszkanie na 1. piętrze. W płomieniach zginęły 3 osoby, w tym 5-letnie dziecko. Trwają prace nad ustaleniem okoliczności tragedii, informuje rzeczniczka katowickiej policji komisarz Aneta Orman. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Teraz biegły z zakresu pożarnictwa określi, co było przyczyną wybuchu tego pożaru. Dokładne okoliczności tego zdarzenia zostaną wyjaśnione w postępowaniu przygotowawczym pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Wschód w Katowicach. To nie jedyny w ostatnich godzinach pożar z tragicznym finałem. Jedna osoba zginęła w płonącym domu w Sanoku. Również na Podkarpaciu w miejscowości Tużopol zapalił się drewniany dom. Tam nie było ofiar śmiertelnych. Jedna osoba podtruła się czadem. W Muzeum Powstania Warszawskiego trwa uroczystość finałowa 7. edycji nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody. Nagroda jest wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy wbrew trudnościom kierują się w życiu wartościami podobnymi do wyznawanych przez pokolenie powstańców. W uroczystości uczestniczy Iwona Szczęsna. Kto został nagrodzony? A o tym za chwilę. Najpierw powiem, co łączy wszystkich nagrodzonych. Według dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego mówi, że potrafią być odważni i że zrobili wiele dobrego w wyniku własnej pracy i przemyślenia. Źródła tego są bardzo różne. Są bardzo różne wartości, które wyznają, ale ta potrzeba zrobienia czegoś dobrego, ta gorączkowa świadomość, że jak my nie zrobimy czegoś dobrego, to nikt nie zrobi tego za nas, powoduje, że oni w różnych okolicznościach, na różne sposoby potrafią być wyjątkowi. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał student z Opola Grzegorz Haliczyn, który stanął w obronie ukraińskich studentów zaatakowanych przez pijanego mężczyznę. Obezwładnił go, chociaż został ranny. Niech pana czyn będzie wzorem dla młodych Polaków i symbolem niezgody na pogardę i rasizm, tak jak patron tej nagrody Jan Rodowicz-Anoda poprzez walkę z nazizmem, walkę z najeźdźcą, walkę z hitlerowcami. Mówiła siostra Małgorzata Chmielewska z kapituły nagrody, a laureat był skromny. Ja tutaj chciałem bardzo podziękować za tę nagrodę i za to ogromne wyróżnienie, ale też chciałem powiedzieć, że ja osobiście się bohaterem nie czuję i dla mnie bohaterami są osoby, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, także im powinniśmy tutaj przede wszystkim podziękować. W kategorii aktywność społeczna, stanowiąca wzór dla młodego pokolenia, statuetkę otrzymał Mirosław Kaźmierczak, nauczyciel wychowania fizycznego z Podkarpacia, ekolog, twórca sali gimnastycznej. W kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa laureatem został Kazimierz Speczyk, twórca klubu Abstynenta w Zabrzu, pomaga uzależnionym i wychodzącym z bezdomności. Z Muzeum Powstania Warszawskiego Iwona Szczęsna. Dziękujemy. Papież Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi przestrzegł przed pokusą chodzenia na skróty w obliczu lęku i niepokoju o przyszłość oraz strachu przed chorobą i śmiercią. To chodzenie na skróty to według papieża narkotyki, przesądy i zgubne rytuały magii. Mamy wiele zmartwień, ale jeśli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, mamy w sobie nadzieję i radość, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Zwracając się do wiernych na placu Świętego Piotra, Franciszek apelował też, by nie zniechęcali się, gdy widzą swoje ograniczenia i grzechy. To był serwis Trójki. Na północy sporo chmur i opadów deszczu, im dalej na południe, tym więcej słońca, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

niespodziewanie, że zarówno Alison Janney, która zdobyła nagrodę za film Jestem najlepsza, ja Tonia, jak i Sam Rockwell za film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, wywodzą się jednak z kina niezależnego, z teatru. Są to aktorzy, dla których ta nagroda może być przepustką do tej pierwszej hollywoodzkiej ligi. No i warto zauważyć również laureata w kategorii muzyka, Alexandre Desplat, bo to on właśnie bez wątpienia ma więcej szczęścia, jeśli chodzi o Oscary. 9 nominacji, no i w tym roku druga wygrana. Przypomnę, że w 2015 roku był nominowany nawet dwukrotnie za muzykę do filmu Gra Tajemnic i Grand Budapest Hotel. Za ten drugi film właśnie otrzymał Oscara. W tym roku kolejnego za film, który zwyciężył, Kształt wody. Sięgnijmy po płytę z muzyką z tego właśnie filmu, no i właściwie też to jest motyw otwierający tą baśniową historię. Właśnie brzmi muzyka z najlepszego amerykańskiego filmu ubiegłego roku, Alexandre Desplat, dwukrotny już laureat Oscara i motyw muzyczny z filmu Guillermo del Toro, Kształt wody. A już za chwilę wracamy do polskiego kina. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo filmowo. Dziś z nami Aleksandra Popławska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy gdy mijasz ostatnio na swojej drodze przede wszystkim mężczyzn, nie boją się? No nie, nie, na szczęście. Mam na myśli oczywiście tych, którzy widzieli film Kobiety Mafii. No na szczęście ja na co dzień siekierą nie jestem, a wręcz przeciwnie, różnię się pod wieloma względami. Poza tym jest jeszcze trochę zimno i mam czapkę, szalik, nikt mnie nie jest w stanie rozpoznać. No to też może nawiązywać cokolwiek do bohaterki filmu, bo ona nie zawsze chciałaby być rozpoznawana. No tak, siekiera trochę jest taką kobietą mafii pod przymusem. Nie chce ją być, chciałaby ze swoim ukochanym uciec gdzieś na koniec świata i założyć rodzinę, tak powiedzmy niestandardowo. Dlatego no, ona trochę tą mafią gardzi i też wolałaby być gdzie indziej zupełnie. Przypomnijmy, jak w ogóle doszło do twojej współpracy z Patrykiem Wegą. Jak to się zaczęło? Patryk Wega napisał do mnie maila, czy nie chciałabym zagrać siekiery i ja się zgodziłam. I to było wasze pierwsze w ogóle zetknięcie, spotkanie? No tak, ja się z nim nigdy wcześniej nie widziałam, też nie miałam castingu. Nie wiem, czy on mnie gdzieś widział, gdziekolwiek. No myślę, że to na pewno. No, to też wcale takie niekonieczne. Mi się wydaje, że Patryk Wega bardziej się kieruje taką intuicją. Może gdzieś na pewno zobaczył mnie, nie wiem, w jakimś fragmencie czegoś, ale nie wiem, czy oglądał na przykład Watachę, czy cokolwiek innego. Trudno mi powiedzieć, nigdy o to nie pytałam. No i jak właśnie podeszłaś do tego, bo nie da się ukryć, jesteś aktorką, która starannie wybiera swoje rola, jesteś znana z wielu przedsięwzięć filmowych, teatralnych, takich bardzo artystycznych, a oto nagle spotkanie z kinem bez wątpienia komercyjnym, gatunkowym, obliczonym na dużą publiczność. Jak to przyjęłaś? No nie ja pierwsza, że tak powiem, zrobiłam coś takiego, że na przykład wcześniej grałam w gatunkach bardziej artystycznych, można powiedzieć, a teraz w kinie komercyjnym. To nie ja przecierałam te ścieżki, to już wiele koleżanek wcześniej przede mną zdecydowało się na ten krok. Poza tym też grałam w takich komercyjnych rzeczach typu serial, typu Barwy Szczęścia na przykład, albo inne seriale. Więc ja staram się nie stronić od komercji, a umiejętnie jakoś ją łączyć z takimi rzeczami artystycznymi. I wtedy można zakosztować tego zawodu w pełni. Oczywiście staram się nie obniżać lotów. Jeszcze nie dostałam na przykład takiej nagrody, chociaż to może być zabawne, czy nominacji do nagrody pod tytułem jakieś węże, czy szczypawki. No myślę, że nie ma powodu. Bo poniżej godności. Ale myślę, że nie ma powodu, bo nawet grając przecież w filmach komercyjnych można stworzyć postać i tu nie mam wątpliwości, że siekiera jest taką wyrazistą, aktorsko również mocną postacią. No ja lubię tę siekierę, ona ma coś fajnego w sobie. Jest bardzo kobieca, na tle tych silnych, strasznych kobiet wypada dosyć tak delikatnie mimo wszystko. Ale no szczególnie w finale tutaj. No oczywiście nie, no to wiadomo, że tutaj jest już, to jest już mocny finał, dlatego że ona straciła wszystko, straciła to, dlaczego żyła, no bo była zakochana, no a tutaj odebrano jej tą miłość, więc zemsta jest okrutna. Jak przyjęłaś w takim razie scenariusz? Wiedziałaś już, że Patryk Wega myśli o tobie właśnie, o tej konkretnej, od razu, tak? O tej konkretnej postaci, tak, o siekierze. Tak. Mhm. Jak przyjęłaś ten scenariusz i właśnie co dla siebie tutaj znalazłaś ciekawego do, no takiej aktorskiej, nazwijmy to, konsumpcji? Mhm. No ja wcześniej nie miałam porównania, szczerze powiedziawszy, bo niespecjalnie widziałam filmy Patryka Wegi. Nie oglądałam jakoś tych filmów. No poza pierwszym Pitbullem, którego chyba wszyscy widzieli. A Niebezpieczna Kobiety? Nie widziałam jeszcze, cały czas czekam, aż będę miał trochę czasu. Natomiast scenariusz, jak przeczytałam, on mi się podobał. Też nie miałam porównania z innymi scenariuszami, ale on był dosyć dobrze napisany. Wartko mnie to wciągnęło, wciągnęła mnie ta akcja. Nie grałam nigdy w takim gatunku, więc pomyślałam, że może to by było fajne dla mnie coś takiego zagrać. Kino gangsterskie, kino kryminalne. Tak. Jak przyjmujesz to, co się teraz dzieje z tym filmem, a w ogóle, jeśli chodzi o ostatnie produkcje Patryka Wegi, bo to są jednak filmy, które osiągają wyżyny frekwencyjne w polskich kinach. To jest chyba jedyny autor, któremu się to w tej chwili w takiej skali udaje. No i właśnie, nawet zapytałem dystrybutora o takie aktualne wyniki, one się za chwilę zwiększą, bo będzie doliczony kolejny weekend, ale na pewno to już jest w tej chwili ponad 1,5 miliona widzów. Niedługo od premiery ciągle. No cóż, no widocznie jest zapotrzebowanie na takie kino. Patryk Wega też zawsze gdzieś dotyka tego, co najbardziej ludzi, co by tu nie mówić, pociąga, czyli pieniądze, seks, przemoc. Te sceny w jego filmach są zawsze, bez względu na to, czy film jest lepszy, czy gorszy, są zawsze bardzo emocjonalne. A część ludzi lubi, znaczy można powiedzieć, że duża część społeczeństwa lubi takie rzeczy, a jeszcze jest następna duża część społeczeństwa, która lubi seriale typu, żeby było miło, ładniej, żeby ktoś kogoś przytulał i podawał herbatę. No, Oczywiście rzeczywistość taka nie jest, ani w takich serialach, ani w filmie Patryka Wegi, tylko Patryk Wega zbiera to, co najgorsze, złe i wszystkie te najgorsze instynkty do kupy i robi takie kino. No, ludzie tego potrzebują widocznie, jak na to idą. No ale to chyba jest bardzo miłe dla aktorów, jeżeli się gra w tak oglądanym, pożądanym filmie. No, ja nigdy tak pod tym względem się nie zastanawiałam. Jeśli mam fajną rolę i jest ciekawy projekt, to może to być film artystyczny i bardzo niszowy i może go zobaczyć parę osób. I wtedy jest to tak zwana sztuka wysoka, a może być to komercyjne kino i zobaczyć... Popularność jedynie wzrasta, można powiedzieć. A czy to jakieś ma przeniesienie potem na dalsze propozycje, trudno mi powiedzieć. Ponieważ twój wątek w Kobietach Mafii jednak dotyczy może specyficznego, ale bardzo silnego jednak uczucia, związku z bohaterem, którego gra Piotr Stramowski, no to też ta rola wymagała pewnego odsłonięcia się. Tam rzeczywiście jest sporo scen miłosnych, nazwijmy to ogólnie, ale musiała się manować pewnym seksapilem, seksualnością. Czy to było wyzwanie? To znaczy tak, na co dzień ja też epatuję, tylko tego nie widać może, bo jestem ubrana, ale tak naprawdę, no oczywiście wszyscy się zawsze jarają i ekscytują tym, że o Jezu, to musi być duże wyzwanie aktorskie, żeby się rozebrać i pocałować. No szczerze powiedziawszy... No, trochę są więcej powiedziałbym. Są większe wyzwania aktorskie, bardziej takie emocjonalne, kiedy trzeba coś naprawdę przeżyć. A to nie było takie trudne, szczerze. Powiedziawszy, mam to przećwiczone, takie sceny. Żartuję oczywiście. Nie, to zawsze jest krępujące, wiadomo, no bo to jednak jest obce ciało, obcy mężczyzna, natomiast Piotrek Stramowski jest fajnym partnerem, bo on nie robi z tego problemu po prostu. Ja wtedy się stresuję najbardziej, kiedy partner jest zestresowany, no to już wtedy jest pozamiatane. Natomiast Piotrek nie robi z tego żadnego problemu i trzeba się skupić przede wszystkim na tym, że to jest bardzo ważny wątek, bo ich miłość tak naprawdę wysadziła w kosmos całą tą mafię, więc to trzeba było uwiarygodnić, czyli musieliśmy być naprawdę tak intensywnie to zaangażowanie. Ja ze swojej strony tak starałam się, żeby to było naprawdę wiarygodne, że facet tak się zakochał, że teraz ucieka gdzieś z dziewczyną i no wydaje swoich kolegów, to są przestępcy, więc wie, no, ale jakie jego to są koledzy, tak. No, przyjaciele, koledzy, bracia, jak się między sobą nazywają i wie, jakie są konsekwencje tego czynu. Scena z twoim udziałem, bardzo zresztą mocna, której szczegółów tu nie zdradzamy, nie chcąc odbierać przyjemności tym, którzy być może do kina się dopiero na Kobiety Mafii wybiorą. No właśnie. Ale to jest przedostatnia scena z twoim udziałem w filmie, która ewidentnie wskazuje, że ciąg dalszy zapewne nastąpi. I też ostatnia scena z innymi bohaterkami. Tak, to już na pewno to określa. Pojawia się nawet napis, że Kobiety Mafii powrócą. No więc właśnie, co byś mogła dzisiaj na ten temat ujawnić? Wiem, że plany są. No tylko tyle, że powrócą. I że chyba to będzie jakoś pod koniec może roku. No trudno tu powiedzieć dokładnie, może to się zacznie wcześniej, nie wiadomo. I nie wiadomo, jakie będą scenariusze, więc nie wiem. Dopiero się piszą, będzie. Tak? No myślę, że tak, że się piszą właśnie. Ale słyszałem, że to nawet nie będzie tylko druga część, ale nawet, że być może planowane są tryptyk. Od razu, tak, tryptyk, że od razu też trzecia. Wiesz coś o tym? Też tak słyszałam na mieście, ale nie wiem. Nie wiem jeszcze tego tak oficjalnie. A tymczasem, jeżeli ktoś chce cię zobaczyć na wielkim ekranie w kinie, wciąż możemy zapraszać na Kobiety Mafii. Z tego co wiem, naprawdę, mimo że troszeczkę czasu już od premiery minęło, sale są wciąż wypełnione. Cieszę się bardzo, to ciekawe doświadczenie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Była bardzo z nami. Dziękuję i pozdrawiam. Była z nami Aleksandra Popławska. Dziękuję. Myślę, że wielu słuchaczy Trójki rozpoznało ten nastrojowy motyw muzyczny The Night Cafe, kompozycja Clinta Mansella z filmu Twój Vincent. Jak wiemy, Dorocie Kobieli i Hugh Welchmanowi nie udało się w tym roku zdobyć Oscara, ale wciąż mają wielkie szanse na Orły. Aż 5 możliwości, bo tyle nominacji zdobył film Twój Vincent, także w tej najważniejszej kategorii najlepszy film, w której konkuruje z Cichą Nocą i Spokotem. No i właśnie między innymi jest nominowana muzyka. To w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, chyba pierwsza taka w 20-letniej historii Orłów. Jeśli spojrzymy na nominowanych, tak się rozłożyły głosy członków Polskiej Akademii Filmowej, że w tej kategorii jest aż 6 kompozytorów nominowanych do Orła, no to okazuje się, że większość z nich to cudzoziemcy, więc takiej sytuacji jeszcze nie było. Między innymi Clint Mansell za Twojego Vincenta, kolejnych przedstawię za moment, bo to jest też ta chwila, w której możemy już ogłosić pierwszego tegorocznego laureata Orła, tego specjalnego za osiągnięcia życia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Pierwszego laureata Orła 2018 już znam. No tak, to jest ogromna przyjemność. Nie wiem, czy ty już powiedziałeś to nazwisko, jeszcze nie. To ja może państwu oficjalnie obwieszczę, że laureatem Nagrody za Osiągnięcia Życia Orły 2018 został pan Jerzy Sztur. Aktor i reżyser, wielokrotnie już nominowany i wielokrotnie nagradzany w 20-letniej historii polskich nagród filmowych. No tak, pan Jerzy Sztur jest naszym ogromnym przyjacielem. Wielokrotnie był nominowany i otrzymał już, jest laureatem tej nagrody. Natomiast oczywiście w tym roku Polska Akademia Filmowa nagrodziła pana Jerzego za cały dorobek. Myślę, że nie rozróżniając tutaj na jego dorobek reżyserski, dorobek scenarzysty czy dorobek aktorski, po prostu no, jest to takie uhonorowanie pracy, dotychczasowej pracy. Panie Jerzy, ufam, że jeszcze wielokrotnie będziemy mogli pana podziwiać i przed kamerą i za kamerą. Czy laureat dowiedział się o tej nagrodzie tuż po otworzeniu koperty, bo tam miał przyjemność, co podkreślę, otworzyć jeden z poprzednich laureatów Nagrody za Osiągnięcia Życia, czyli znakomity reżyser Janusz Majewski. Tak, zwyczajem jest, że zawsze dzwonimy z gratulacjami tuż po otwarciu koperty. No mieliśmy ogromną przyjemność oczywiście, że tę kopertę otworzył pan Janusz Majewski, laureat również Nagrody za Osiągnięcia Życia w latach poprzednich. Ja chciałabym też wymienić kilku innych laureatów. W zeszłym roku laureatem Nagrody za Osiągnięcia Życia był Sylwester Chęciński, w poprzednim roku Franciszek Pieczka, Danuta Szafralska, no jest wielu fantastycznych laureatów tej nagrody. No i bardzo się cieszymy, że do tego szacownego grona w tym roku dołączył Jerzy Sztur. I to jest ta jedyna kategoria osiągnięcia życia, w której nie chcecie, nigdy nie chcieliście zaskakiwać laureatów. No nie, tradycją jest, że tę kopertę zawsze otwieramy na spotkaniu z nominowanymi. To jest też takie rodzinne święto Akademii, że przed ceremonią spotykamy się z wszystkimi nominowanymi, wręczamy im oczywiście dyplomy z nominacjami, wręczamy im też zaproszenie do Polskiej Akademii Filmowej, do Europejskiej Akademii Filmowej, ponieważ każdy nominowany otrzymuje zaproszenie do Europejskiej Akademii Filmowej. I na tym to spotkaniu również otwieramy tę pierwszą kopertę i poznajemy tego pierwszego laureata. Także pan Jerzy Sztur jest jedynym nominowanym, a już w tym momencie laureatem, który będzie mógł spokojnie siedzieć na gali, bo na pewno ten orzeł trafi w jego ręce. To przypomnijmy jeszcze, kiedy i gdzie ceremonia wręczenia Orłów 2018? Ceremonia odbędzie się w Teatrze Polskim 26 marca, a wszystkich widzów zapraszamy przed ekrany telewizorów, albowiem Canal Plus transmitował będzie tę uroczystość na swojej antenie. A laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia ogłosiła Wioletta Kamińska z Niezależnej Fundacji Filmowej, która to fundacja organizuje ceremonię wręczenia Orłów. Dodam, że tegoroczny laureat Jerzy Sztur wielokrotnie już był nominowany do Orłów, wielokrotnie te Orły zdobywał w różnych kategoriach, bo takim świetnym rozdaniem na przykład była ceremonia w 2000 roku wtedy. Wielokrotnie nominowany był film Tydzień z życia mężczyzny i tutaj nagroda i za scenariusz, i za najlepszy film, i za reżyserię. Rok później powtórzyło sukces Duże zwierzę, ale tych Orłów było naprawdę sporo i nominacji, także może przypomnę tę ostatnią, to już nie film Jerzego Sztura, to film Krzysztofa Zanossiego, 2006 rok, Persona non grata, nagroda w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. No to sięgamy po kolejną muzykę, kolejny utwór który ma szansę zaistnieć na ceremonii wręczenia Orłów, bo również jest nominowany, i kolejny kompozytor z zagranicy. Ten nagrodzony już na festiwalu w Gdyni. Sandro Di Stefano, krótki temat z filmu Człowiek z magicznym pudełkiem w reżyserii Bodo Coxa. Sandro Di Stefano, temat z filmu Człowiek z magicznym pudełkiem. No i tak się złożyło, że w piątek miałem okazję przez chwilę potrzymać w ręku jeszcze jedną złotą, piękną statuetkę. Nie był to orzeł, ale nagroda specjalna, która przy okazji tej 20. edycji Orłów zostanie w tym roku również wręczona. I tutaj laureat także został już wyłoniony. Więcej na ten temat Szymon Majewski, rzecznik prasowy Legalnej Kultury. To jest statuetka, którą przygotował dla Legalnej Kultury Sebastian Winkler, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Statuetka będzie wręczona Romanowi Polańskiemu za film Pianista. Bo to właśnie Roman Polański, jego film Pianista, wygrał. Wygrał w plebiscycie Legalnej Kultury na najlepszy film dwudziestolecia. A najlepszy film dwudziestolecia był wybierany spośród filmów, które co roku od 99 roku zdobywały statuetkę najlepszy film według Polskiej Akademii Filmowej. I spośród tych 19 filmów wybieraliśmy. Trzy tak naprawdę walczyły o zwycięstwo, czyli Pianista, Bogowie Łukasza Palkowskiego i Wesele Wojciecha Smarzowskiego. A na filmy głosowali internauci. Czyli te trzy filmy miały najwięcej szans, ostatecznie wygrał Pianista. Tak jest. Ostatecznie wygrał Pianista, czyli gusta internautów są zbieżne z gustami Amerykańskiej Akademii Filmowej. Polskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowej, no tak, bo Roman Polański otrzymał również Oscara za reżyserię filmu Pianista. Kiedy ten orzeł, w jakich okolicznościach trafi do laureata? Bo obawiam się, że na ceremonii wręczenia tegorocznych Orłów Romana Polańskiego nie będzie. Nie będzie Romana Polańskiego na ceremonii wręczenia Orłów, ale umawiamy się z Romanem Polańskim, pracujemy nad tym, żeby się spotkać w Paryżu i tam mu przekazać statuetkę. I porozmawiać z nim o tym plebiscycie. I kiedy to się zdarzy? Staramy się, żeby to zdarzyło się w ciągu najbliższych dwóch tygodni przed ceremonią wręczenia Orłów. Żeby można było na dużym ekranie pokazać ten właśnie uroczysty moment. Mamy nadzieję. Ze wszystkich zwycięskich nagrodzonych orłami filmów, które pojawiły się w tym już dwudziestoleciu polskich nagród filmowych. Wspomniałeś o tych trzech faworytach. Przypomnijmy, Wesele Wojtka Smarzowskiego, Bogowie Łukasza Palkowskiego, no i właśnie zwycięski Pianista Romana Polańskiego. Czy to było zwycięstwo wyraźne, czy też głosy były rozłożone i te trzy filmy znajdowały się obok siebie? To było zwycięstwo w głos tak naprawdę, bo to było kilkadziesiąt głosów różnicy między tymi filmami i w sumie kolejny, to jest Dług, też był dosyć blisko. Dług Krzysztofa Krause to było czwarte miejsce, tak? To było czwarte miejsce, tak. Natomiast tutaj ta różnica była rzeczywiście niewielka i do ostatniej chwili się ważyło, kto zdobędzie statuetkę. No a oczywiście laureatów wszystkich Orłów poznamy 26 marca. Dziś jeszcze w trójkowo-filmowo spotkanie z cenionym autorem zdjęć, Wojciechem Staroniem, ale wcześniej jeszcze jeden fragment muzyki nominowanej w tym roku do Orłów i kolejny cudzoziemiec, tym razem Bruno Coulet, to autor muzyki do filmu Maria Skłodowska-Curie, a z płyty tego autora sięgniemy po jedyną piosenkę, która się na niej znalazła, utwór zamykający płytę z muzyką z tego filmu, Lumière Bleu Nord. Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au cœur de nos accords. Filmowo. Trójkowo filmowo. Dziś z nami Wojciech Staroń. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Oczywiście autor zdjęć filmowych, znakomity operator, wielokrotnie nagradzany i właśnie w związku z kolejną nagrodą się dzisiaj spotykamy. Ale zanim dokładnie o niej, to zacznijmy może od wyjaśnienia, kto tę nagrodę przyznaje. Bo ja wielokrotnie jestem pytany, co właściwie znaczą te trzy literki, które się od wielu już lat pojawiają na przykład w napisach filmów. PSC. Jak to należy czytać? Jak należy ten skrót rozwinąć? To jest z angielskiego Polish Society of Cinematographers, czyli tłumacząc swobodnie Stowarzyszenie Operatorów Polskich. I nagrodę PSC przyznają operatorzy. Najpierw 5 filmów się wybiera do nominacji, potem z tych 5 głosujesz na jeden tylko w finale. To jest ciekawe o tyle, że to jest taka nagroda czysto operatorska, przyznawana przez operatorów. Ale przez absolutnie specjalistów. Jak wielkie jest to gremium? Nas jest około 100 członków i członkiń. No tak, bo coraz więcej też kobiet i w tym zawodzie. No właśnie, Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych, ale te literki PSC pojawiają się w napisach polskich filmów, ale przecież nie tylko, bo właściwie wszyscy operatorzy w różnych krajach świata też mają przy swoim nazwisku skrót? Tak, chyba że są stowarzyszeni również w innym kraju, jak na przykład Jerzy Zieliński, który jest również w amerykańskim stowarzyszeniu operatorów, czyli ma ASC i PSC, czyli ma wtedy 2 skróty z tyłu. Taki jest niepisany wymóg, że dodajemy krótki skrót naszego stowarzyszenia, żeby podkreślić jakąś taką naszą solidarność. Kiedy to się dokładnie pojawiło i czy to się stało taką normą? Już absolutnie chyba tak. Normą w pewnym sensie tak, jak mówię, to jest niepisana norma, bo oczywiście nie trzeba tego dodawać, ale my sympatyzujemy z tym naszym stowarzyszeniem. To wynika raczej z poczucia więzi, jedności i podkreślenia rangi obecności operatora w filmie. No właśnie, więc to chyba należy podkreślić, bo przecież nie wszystkie zawody filmowe mają taką możliwość, by jednak pokazać tam swoją odrębność. Wiem, że montażyści mają też swoje stowarzyszenie. Zaczęło się pojawiać. Tak. I ten skrót PSM się pojawia przy nazwisku montażysty. Nasze stowarzyszenie ma 11 lat. Nagrodę przyznajemy od 6 albo 7 lat, ale przez te kilkanaście lat, jak się, że tak powiem, zjednoczyliśmy, zaczęliśmy się spotykać poza też planem filmowym. To znaczy, inaczej, operatorzy rzadko się sami z sobą spotykają na planie filmowym, ale to nasze stowarzyszenie i jakieś imprezy, które organizujemy, dają szansę spotkania się poza planem filmowym. No i bez wątpienia jest to ważna nagroda, bo rzeczywiście przyznawana przez specjalistów w jednej konkretnej dziedzinie, więc tym większa chyba twoja radość i ogromne gratulacje, bo w tym roku właśnie Wojciech Staroń został laureatem Nagrody PSC. Tak. No, z kim wygrałeś, przyznaję się? W sumie było zgłoszonych 31 filmów bodajże, również produkcje amerykańskie. Było kilka filmów zagranicznych i też właśnie produkcje hollywoodzkie, do których polscy operatorzy robili zdjęcia. To jest nagroda dla operatorów polskich, pracujących w Polsce lub za granicą. A tych jest wielu? A tych jest sporo. Jest, jest. I też dla filmów zagranicznych, do których zdjęcia robili polscy operatorzy. To na pewno była duża konkurencja. Było trochę filmów. Zresztą ten film, do którego ja robiłem zdjęcia, to też jest film łotewskiej reżyserki. Świt Laili Pakalniny. Tak. Koprodukcja Łotwa, Estonia i Polska. Nominacje dostało 5 filmów. Maria Kiris-Kłodowska ze zdjęciami Michała Englerta. To był Poko ze zdjęciami Joli Dyleskiej i Rafała Paradowskiego. Właśnie Świt z moimi zdjęciami. Piotrek Sobociński z Cichą Nocą. I Amok z tą Konałmiuka zdjęciami. Oczywiście laureatem zostałeś ty. Przypomnijmy, Świt Laili Pakalniny to bardzo szczególny film. I też to myślę, że było bardzo szczególne zadanie dla autora zdjęć. Operator jest współautorem filmu. Filmu, ale w tym wypadku to miało jeszcze chyba szczególny wymiar, bo rzeczywiście tworzyło pewną wizję. Ten film rzeczywiście jest wyjątkowy i inny niż wszystkie filmy, które robiłem do tej pory, ponieważ bardzo, bardzo rzeczywiście bazuje na obrazie filmowym i na takim przełamywaniu pewnych barier opowieści filmowej. To jest troszkę takim, można powiedzieć, poemat na temat tej historii Pawki Morozowa, czyli o kołchozie, syn denuncjuje ojca. No, a potem następuje tak. Zemsta. Potem jest zemsta i ciąg wypadków tragicznych. Natomiast na bazie tej właśnie historii reżyserka wymyśliła coś, co jest tak naprawdę gdzieś nawiązaniem i inspirowane kinem Sergeja Eisensteina, rosyjskiego reżysera, który zrobił film na ten temat, bazując na tym samym opowieści, ale tamten film wtedy Stalin zniszczył i nic nie zostało. To była taka próba powrotu do tego kina właśnie z takim językiem ekspresjonizmu. No i też oczywiście filmami, które wielokrotnie były później przetwarzane, cytowane w rozmaitych produkcjach. Mam na myśli filmy Sergeja Eisensteina, bo to był początek kina w pewnym wyrazie, bardzo ekspresyjnym. Gdzie dialog jest zminimalizowany, a rytmem ujęcia, sposób kadrowania, sposób montażu, to wszystko Eisenstein wtedy bardzo mocno posunął do przodu jakby w rozwoju kina, a myśmy chcieli dołożyć swoją cegiełkę jeszcze do tych poszukiwań i zrobić właśnie Świt. No i to się pięknie udało. Dodam, że teraz nagroda Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, ale przecież wcześniej dostałeś też nagrodę Łotewskiej Akademii Filmowej właśnie za zdjęcia do tego filmu oraz nagrodę za zdjęcia na festiwalu Black Knight film w Talinie. Wielokrotnie doceniony zostałeś za Świt. A jak już tak jesteśmy przy różnych nagrodach, no to to był przecież również swego czasu łotewski kandydat do Oscara, prawda? Tak, to był kandydat do Oscara. Nawet mnie to ucieszyło, jak gdzieś chyba z pół roku po tych nominacjach to się wiązało z tym, że film miał dwutygodniową dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. I skontaktował się ze mną reżyser amerykański, który widział ten film i zaproponował mi zdjęcia do filmu. Niestety nie udało się współpracować, ponieważ miałem wtedy inny film. Natomiast nie wiedziałem, że ten zasięg nawet takiego wyróżnienia, jak właśnie bycie kandydatem do Oscara jest... Że to działa? To działa i gdzieś tam można gdzieś na drugim końcu świata dostać jakiś feedback. Bardzo się z tego cieszyłem. Wspomniałeś o reżyserze amerykańskim, ale warto przypomnieć, że ty jesteś bardzo silnie od lat związany również z amerykańskim reżyserem, ale z Ameryki Południowej, bo pod koniec zeszłego roku widzieliśmy w kinach film Diego Lermana Rodzina na sprzedaż. Czy ta współpraca będzie kontynuowana? Jest może? Tak, bo przygotowujemy kolejny, to już trzeci nasz wspólny film i rzeczywiście ta praca w Argentynie dodaje mi skrzydeł. Bardzo lubię w tamtej części świata robić zdjęcia i pracować i przygotowywać filmy. To jest coś bardzo twórczego, takiego inspirującego, a też związane z podróżą, z taką zmianą otoczenia. Poza tym fajnie jest pracować z ludźmi, których się już zna, ma się dotarty gust, smak i sposób porozumiewania się. To już są naprawdę duże smaczki w zasadzie tego naszego zawodu. Do tej pory opowiadaliście właśnie historie związane bardzo z rodziną. A jak będzie w tym trzecim projekcie? To będzie historia nauczyciela. Ale na razie tylko tyle mogę powiedzieć. To jak nauczyciel, to pewnie i uczniowie się pojawią. Pojawią się uczniowie, pojawi się bunt i historia dziejąca się na prowincji argentyńskiej. To rozumiem nieodległa, zapewne, ale przyszłość. A co dzieje się teraz? Na jakich planach czy planie pracujesz jako autor zdjęć? Robi zdjęcia do dokumentu Daniela Stopy. W Olkuszu mamy swoją soczewkę i mikroskop, czyli kiosk ruchu, w którym się dzieją niesamowite rzeczy i na którym się fokusujemy, właśnie skupiamy i obserwujemy tak naprawdę portret kilku kobiet pracujących w kiosku ruchu. Dosyć zawężona przestrzeń dla operatora. Tak. I to jest taki trochę antyoperatorski film, ale ja mam zawsze takie poczucie, że dobre zdjęcia powstają z ograniczeń, a nie z pełnej wolności, tylko wręcz przeciwnie, z takiej eliminacji możliwości. I ja lubię ograniczenia generalnie, takie trudne wyzwania, więc walczymy właśnie z kobietami w kiosku. To jest dokument, a jest jeszcze jakiś drugi projekt, fabuła może? Przygotowujemy z Małgorzatą Imielską też fabularny film na jesień. I teraz jesteśmy w takiej fazie pisania scenopisu, szukania miejsc. I to wokół czego? Wokół życia dziewczyn w Poprawczaku. Czekamy w takim razie na te nowe filmy, ale myślę, że jest jeden film już gotowy, którego premiera, mam nadzieję, będzie miała miejsce w tym roku, ale na razie nie jest jeszcze termin potwierdzony. Mam na myśli Dziurę w głowie. Film, do którego robiłeś zdjęcia, to film Piotra Subotko. Tak, ja bardzo czekam na ten film. Niestety on gdzieś w ostatniej fazie postprodukcji dźwiękowej stanął w zeszłym roku, będąc już nawet zgłoszonym na festiwal w Gdyni. Ale to będzie ciekawa, zaskakująca taka też, wydaje mi się, propozycja dla smakoszy kina. Związana z teatrem, ale też z naszym pograniczem. Tak, bo zdjęcia były robione na Podlasiu. Historia się dzieje właśnie w takiej prawosławnej części Podlasia. W roli głównej Bartek Topa, gra aktora. Film się zaczyna tym, że on porzuca taki objazdowy teatr i zaczyna głęboką introspekcję, wracając właśnie do swojej rodzinnej wioski. No i myślę, że jest szansa, że premiera jednak się odbędzie w 2018 roku. Miejmy nadzieję. A kto w tym roku, twoim zdaniem, zdobędzie Orła? Mnie się bardzo podoba Cicha noc. Uważam, że to jest dobry film. Czyli zdjęcia Piotra Sobaczyńskiego. Też zdjęcia też są bardzo dobre tam, tak. Pytam właśnie o zdjęcia. O zdjęcia. Mhm. Też podobają mi się zdjęcia w Pokocie. To jest czyli dosyć Jolanta silna Delewska. Konkurencja. Mhm. No to zobaczymy. Rozstrzygnięcie jeszcze w marcu. Dziękuję więc za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i raz bardzo. Jeszcze gratuluję Nagrody Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Gościem Trójkoła Filmowa był autor nagrodzonych zdjęć do filmu Świt, Wojciech Staroń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A przed 15 jeszcze jeden akcent oscarowy. Film Tamte dni, tamte noce otrzymał w tym roku Oscara za w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. To Oscar dla weterana kina Jamesa Ivory'ego. No i z tego właśnie filmu jeszcze jedna piosenka, wprawdzie nie nominowana do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale pięknie zamykający film Luki Guadagnino. Visions of Gideon, Sultan Sufjan Stevens. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Is it a video? Is it a video? I have touched you for the last time. Is it a video? Is it a video? Is it a video? For laughter I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? Is it a video? Visions of Gideon, for the love.